anas amb el mercat. El mercat el dilluns se'n compra llum, llum. La mallardona, la mallardona. La mallardona del capellà. La seu fins al cantó, irem a Calbecu, irem a Calbecu. De la seu fins al cantó, irem a Calbecu del racó. Si Calbecu n'és tancat, irem a la fonda, irem a la fonda. Si Calbecu n'és tancat, irem a la fonda del costat. La mallardona se'n va al mercat, el mercat del dilluns. El dilluns se'n compra llum, el dimarts se'n compra nap, nap, llum. La mallardona, la mallardona. La mallardona del capellà. De la seu fins al cantó, irem a Calbecu, irem a Calbecu. De la seu...